28 wiosen, ziomek, zapraszam cię do świata, gdzie tylko hajs, proszę, licz się. Krew pod łzy to podstępny niszczyciel. Wiem, też chcę parkować Maybacha w garażu, w domu, z basenem i helikopterem na dachu. To jest warte nie więcej niż czas mój, więc czemu tego nie mam spierdolonego rapu? Bo jestem słaby, nie mam flow, każdego petaki mógłbym dziś obrócić w pro. Wiesz co mnie smuci, że hip-hop zatracił się, wpadł po uszy, nie zagląda już duży głąb. Ktoś popełnił duży błąd. My, to człowiek kręci ten chory film, gramy w nim główną rolę. Problem, żeby z kadru wyjść, już czas, by dobiec do mety, pokazać ty. Nie wychodzę z gry, ciągle tu w CK tworzę i nie mogę przestać. Nie mogę przestać. Nie mogę przestać. Nie mogę przestać. Jestem maszyną do robienia tego rapu, maszyną do robienia tego rapu. Cały czas nagrywam dobrych bitów, się nie pozbywam. DNA bit podsyła, ja pizgam, bo w tym siła. Gdybyś powiedział 15 lat temu, że mnie tu znajdziesz, dzisiaj raczej bym polecił ci psychiatrę. Nie mów, że bardziej zależy mi na tym hasie, bo jest lipa z hajsem, debet wciąż na karcie. Minął czas, gdy byliśmy nieuchwytni, sprytni, robili to, czego nie mogli inni. Każdy z nas miał pomysł, by zamieszkać w willi. Do głowy nie przyszło nam, że będziemy bezsilni. Kiedyś to się dzieje w tym momencie. Jeden facing w markecie robi, drugi braży zielskiem. Znam sposoby, żeby nie być na zakręcie. Moje hobby, moja pasja i zajęcie, tak. Nie mogę przestać.